من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد تخرج bazen çıkar الفاظ النداء نداء lafızları çıkar عن معناها الاصلي asli anlamından çıkar asli manasından çıkar yani başka manalarda kullanılır tamam zecir manasında kullanılır tehassür teveccüh iğra bu manalara gelir. Böyle bu manalarda kullanılır. Asıl manası neydi? Ve huve asli olan anlamı talebul ikbali yönelmesinin, muhatabın yönelmesinin istenmesidir. Bu manadan ne yapar? Çıkar. Nereye çıkar? İla ma'anin uhra. Başka anlamlara çıkar. Tamam mı? Ne olur? Yerine göre efendim korkutma olur, uyarma olur, değil mi? Manalara gelir. Efendim tevaccür olur, tezekkür olur. Bir sürü manalara gelebilir. Değişik anlamlara gelmesi mümkün. Evet. Tabi bunlar nereden anlaşılır bu manalar? Tüstefadü, tuhadü alınır, elde edilir, istifade edilir. Nereden? Minel karaini, karinelerden. Ve min hâzil ma'ani, o manalardan mayeti, şu gelenler var. Ez zecru, zecir, men etmek. Men etme. Kegavlihi, şairin sözü. Ya kalbu, ey kalp, veyhake. Sana yazıklar olsun. Ma semi'te dinlemedin. Lina sahin. Sana nasihat edeni dinlemedin. Nasihat vereni, öğüt vereni dinlemedin. Lemma irtemeyte. Lemma irtemeyte. Yerinden fırlayıp atış yaptığında, yerinden yani fırladığında, atışlarını yaptığında hiç öğüt vereni dinlemedin. Velettekayte korkmadın, sakınmadın, melamen. Kınamadan da ne yapmadın? Hiç sakınmadın. Ey kalp, sana yazıklar olsun. Zira sen efendim yerinden fırlayıp atışlarını yaptığında öğüt vereni dinlemedin ve kınamadan da çekinmedin, korkmadın. Evet, zecir. Men etme var değil mi? Hı hı. İkincisi ettehassürü. Tehassür. Hasret çekme. Ve teveccühü. Teveccüh, acı çekme. Nahvu kavlihi, şairin sözünde olduğu gibi. Eya kabre ma'nin. Eya kabre ma'nin. Ey ma'nın kabri. Keyfe vareyte cudehu. Keyfe nasıl vareyte örttün cudehu. Onun cömertliğini nasıl örttün. Vagad kana halbuki olmuştu minhu onun cömertliğinden el berru vel bahru kara ve deniz karalar denizler her ikisi olmuş idi mütra'an dolmuş tamam. Kara deniz her taraf onun iyilikleriyle dolmuş iken sen onun o cömertliğini toprakla nasıl örttün? Nasıl içine aldın? Anlaşıldı. O yere göğe, yere denize sığmaz bir adam idi. Öyle bir cömert idi ki hiçbir yere. Bütün yer gök, yerler, denizler, karalar ondan dolmuş. Onun cömertliğinden dolmuş iken sen onu nasıl aldın, gömdün içine? Yani? tahassür, özlemini ortaya koyuyor. Hasretini çekmek, inlemek. 3. El-iğra'u iğra. Teşvik etmek, kışkırtmak. Kegavlike, senin sözünde olduğu gibi. Limen akbele, limen ol bir kimse ki akbele, yöneldi. Ne oldu halde? Yetevallemu, zulümden şikayet ediyor. Şikayet ediyor zulümden. Sen de diyorsun ki ya mazlum, ya mazlum, ey mazlum, tekellem, konuş. Tamam mı? Mazlumu, zulme uğramış kişiye konuş diyorsun, anlat. Yani anlat. Teşvik ediyorsun onu. Kışkırt diyorsun. Yani. Ya şuca'u, ey cesur, tekaddem, ilerle. Teşvik, ilerle. Anlaşıldı? Bu bitti. Nemuzece mi geldik şimdi? Nemuzece geldik değil mi? Evet hocam. Nemuzecun. Libeyani edevatin nidai. Efendim, ne için bu nemuzeçtir? Libeyani edevatin nidai. Nida edatlarının beyan edilmesi. Fil emsiletil atiyeti. Şu gelen örneklerdeki nida edatlarının beyanı için. Yani bu edatlar nedir? Hemze midir, ya mudur, eya mudur, ya mudur, nedir? Bunların beyan edilmesi. وَمَا جَرَى مِنْهَا عَلَى أَصْلِ وَضْعِهِ فِي نِدَاءِ الْقَرِيبِ اَوِ الْبَعِيدِ وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَٰلِكَ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ. Sebebini beyan etmekle beraber, yakın için, yakına nidada vaz edilenin, uzağa nidada nida etmekte vaz edilmiş olanın, kullanıldı mı, kullanılmadı mı, oradan çıktı mı, çıktıysa niye çıktı, yakına mevzuyken niye yakına değil de uzağa nidada kullanıldı, değil mi? Bunları gösterecek. Evet, cevapları da var zaten. Ebüneyye. Ebüneyye, ey yavrum, ey yavrum, inne ebake, muhakkak ki senin baban, kâribu yevmihi, ölüm günü yaklaşmış. Feyza du'ite, davet edildiğin zaman da ilel mekârimi, iyiliklere çağrıldığında, fe'acel. Acele davran. Hemen yap. Şimdi burada el edatu el hemzetu hemzedir. Fakat üstü'milet buradaki hemze kullanılmış. Fî nidâil garibi. Yakına nidâda kullanılmış. Car yani alel asli. Ya çocuk yanında zaten. Ebüney. Evet. Ya men yuraccâ lişşedâidi külliha. Ya men ileyhil müşteka. Vel mefze'u. Ya men, ey o kimse, yuracca, kendisine umut bağlanılan, ümit edilen, lişşedâidi külle, bütün zorluklar için kendisinden ümit edilen kimse. Ya men, ey o kimse, ileyhil müşteka, şikayetler kendisine, vel mefze, sığınak kendisine olan kişi. El edatu ya. Buradaki edat ya'dır. Fakat üstü ümret. Ama kullanılmış. Fî nidâil garibi. Yakına olan nidada kullanılmış. Alâ hilâfil asli. Aslına muhalif olmak üzere. Aslında ya be'ide. Nida için konulmuş. İşareten ilâ uluvi mertebetil münada. Münadanın mertebesinin yüceliğine işaret etmek için. İşareten, işaret olarak nereye? İlâ uluvi mertebetil münada. Nida edilen kimsenin mertebesinin, derecesinin yüceliğine işaret etmek için. Daha neye? Vartifâ'i şâni, şanının yüceliğine işaret etmek için. Kâle ebul atâhiye, Ebu'l-Atahiye diyor. Ne diyor Ebu'l-Atahiye? Eya men aşe fiddünya tavila ve efnel umre fi qilin ve qali ve etbe'a nefsehu fîmâ seyefnâ ve cemme'a min haramin ev halâli hebit dünya tukâdu ileyke afben eleyse masîru zâlike lizzevâli. Eyâ men, ey o adam, ey o kimse, âşe fiddünya tavîlâ, ey dünyada uzun süre yaşayıp giden kimse. Ve efna el umre fi qilin ve qali. Qilu qal ile ömrünü bitiren kimse. Qilu qal dedikoduyla, efendim, boş sözlerle ömrünü tüketen kimse. Ey dünyada uzun süre yaşayıp ömrünü kıylu kal ile geçiren kimse. Ve etba'a ve yoran kimse. Nefsehu kendini. Fîmâ seyefnâ. Nefsini fani olacak şeyler uğrunda yoran. Ve cemme'a min haramin ev halâli. Haram, helal nasıl olursa olsun gelsin. Haram veya helal demeden. Mal biriktiren, toplayan kişi. Heb, bu gayri mutasarrıftır. Efali kulüpten. Heb, zannet, san. Ed dünya. Düşün ki dünyayı. Tukadu ileyke. Düşün. Farz et. Dünya sana doğru sevk ediliyor. Affen. Fadlen yani. İhsan olarak. Tamam. Fadlen dünya sana sevk ediliyor. Bütün dünya sana veriliyor yani. Her şey senin. Farz et ki dünya sana doğru affen, yani fadlen sana veriliyor. Her şey sana verilecek. Eleyse değil mi masîru zâlike, bunun da varacağı nokta değil mi? Lizzevâli. Yok olmaya değil mi? Bunun gidişi yine fenaya değil mi? Yok olmaya, bitişe, tükenmeye değil mi? Bitmeyecek mi? Bütün dünyayı sana verseler, fadıl olarak, ihsan olarak, her şey senin dediler. Bütün dünyayı sana teslim ettik. Ölmeyecek misin? Öyle öldükten sonra ne? Hepsi senin olsa ne olur? Eya men el edatü ya. El edatu eya. Eya. Fakat üstü'milet kullanıldı. Fî nidâil garîb. Yakına nidâda kullanıldı ama alâ hilâfil aslı. Aslında uzağa nidâ için vaz edilmişken yakına nidâda kullanıldı. İşareten, işaret olsun diye ilâ gafletil muhatabi. Muhatabın ne kadar gafil olduğuna, ne kadar şaşkın, dalgın, zihni dalgın, şaşkın adam olduğuna işaret olsun için. Ve kâle Sivâr ibnül Mudarrab. Seva demiş mi? Ne demiş? Sivâr ibnül Mudarrab. Öyle mi? Evet. Şair İslami'miş. Ya eyyühel kalbu. Ey kalp. Hel tenhâke mev'izatun, vaaz, öğüt seni nehyetmez mi? Seni alıkoymaz mı? Ev yuhditen leke tulud dehri, zamanın uzunluğu senin için ihdas etmez mi? Nisyana, unutmayı sana ihdas etmez, icat etmez mi? Zaman geçiyor, unutmuyorsun yani. Zamanın uzunluğu sana unutmayı ihdas etmez mi? Veya öğüt vermek seni nehyetmez mi? alıkoymaz mı? Ya eyyühel kalp, ey kalp. Evet, buradaki nida harfi nedir? Ya, el edatu ya. Fakat üstü'milet, bu da kullanıldı. Fi nidail garip. Yakına nidada kullanılmış ama ala hilafil asli, asla muhalif olarak. Niye? İşareten, işaret etmek için ila ennel münada, münada gafilun, gafildir, lahin, dalgındır yani. Ha. Onun için fekeennehu gayru garibin, sanki yakın değil gibi ona ya eyyuhel kalp, ey kalp diye nida ve ketebe validun li veledihi yansahuhu, bir baba evladına bir mektup yazmış, ona nasihat ediyor. Ey Hüseyin. İnni va'izun. Ben öğüt veriyorum. Şüphesiz ki ben öğüt verenim. Ve müeddibun. Terbiye edenim. Seni terbiye ediyorum. Sana vaaz ediyorum. Ey Hüseyin. Fefhem. Anla ya. Fefhem. Anla. Fe innel akile el müteeddibu. Çünkü akıllı adam terbiyeli olandır. Tamam mı? Akıllı kimdir? El-müteeddib. Tedibe kulak verendir. Terbiyeli olandır. Kendini bilendir. Tamam mı? Anlaşıldı. El-edatü el-hemzetü hemze. Halbuki adam uzaktan mektup yazıyor değil mi? Fakat nu diye biha. Onunla nida edilmiş el-ba'id, uzakta olan. Ala hilafil asl. Aslında hemze ne için vaz edilmiş? Yakına nida için. Yani burada adam uzaktakine nida ediyor. Değil mi? İşareten, şuna işaret etmek için ki ile ennel münada, münada yani Hüseyin hadırun fi zihni. Mütekellimin zihninde hazırdır. La yagibu, kaybolmaz anil bali. Kalbinden kaybolmaz. Fekâne hadırul cüthmani. Sanki o bedeniyle beraber orada nedir? Hazır. Cütman o. Ben de önce mimi yazmış sonra şeyi. Sizi tam dediğiniz gibi. Cütman olacak o yani. Tamam. Hazır cütman. Bedeniyle orada hazırdır sanki. Evet. Bu da tamam. Hadi bakalım.